جهاز زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزال مدني سورة نزولا 93 نمبر ده پد تور دسان نازل شوی او ترتیبا 99 نمبر دی او کم سل پد تور د عادیات د ګور شوی رب د تور د مخ سره مخ تور کی ترغیب قران ته او سنت تور کړی شو نو د تور کی اس بعد قیامت او لید ترغیب او لید تخویف چې قران بیان کا قران د کا غنی بیا به ګوره قیامت روان دی بیا د حال بدی دوی نور بزیراړه دوی موجا مکه تر کې چې منکرین وا منکرون جهنم له بندون غوړي جنت ته دا وکاله وی اذا ذلت الارض کله چې قیامت راشي دوی جوړ پتی راړه درم رب مکه تر کې اته نمبر چې کې زجر وک انسان چې د الله حکمونه مانا نو دې تر کې اته نمبر 5 کې حالت ذکر کوي د زمکه چې ګور زمکه د الله حکم منل وي د زمکه د دې بدبخت انسان نه خشوه چې قران تک نه اسه امتیازات د تر څو ممتاز ده پړمبو اته اذا ذلت الارض زادها وخرجت الارض اسقالا فقال انسان ما لها يوم اذ تحدث بارا بان ربك وحالا دارنګه سورۃ ممتاز ده په یوم اذ یذر الناس اشتات لیرا امر او ما یعمل مسقات در دین خیرینا او ما یعمل مسقات در دین شرینا مقصد د سورۃ اس بعد د قیامت او تخویب مفصل تفسیر اذا زلزلت الارض کله چې جړک بو از مکه په جړک بو ارض تر آیو ته دل براشي دا کثور ته حج کړم بیا کې یا یو نه سوت ته پورا پکوم ان زلزلت ساعت شنازي یو زلزل بر جړک بو مکه وای او هر دې ارض راو بو از مکه اس قالا بو جن خپل مکه چې څه دفن دي انسانان دا بروزي واشه وای دا بو سر ما فی القبور دا بروزي بهر او دارنګه زمکه کې چې کومه غسره سپین دي هغه ټول راو دي وقار انسان او وای انسان مالا سید زمکه لا وا دي خاطر ویشل یو بدن په دارنګه ته تو حد ته بارا بیان بو کې د خپل حالاتو چې چا په څکړي په کوم ځای اکذاب په بیان کوي فوجه نبی اسلام فرمایلو تحفظو من الارض ازمکه نه ځان ساته اختیار کوي فانها امكم دا ازمکه ساته مور ده وانه ليس من احد عامل علی اخرا وشرا الا وهي مخبره ځکه په ازمکه چا چا عمل کوي کنه کمل کوي که بد کوي دا په خبر کوي انسان ته منسو کوان دي یو غته الله وی دي چې ته څه کوي دویم سان دامنه ندي دا پتا کوي کی درم پر اختی خطر ته گی سر تناس دي غم ست عمل دي کی او څلورما په کوم ازمکه چې ته ګناو کړې ته ځان ګواہی کوي ته په کوم ځای بچ کیږي څنګه بچ کیږي یو ما ده په دار دی ته حد ته بیان وکړ ازمکه اخبار راکړو د خپل حالات چې په ما مر کړو په ما قطر کړو په ما بیان کړو دا ازمکه چې موږ پیدا شو دا به ان شاء الله ګواہی کوي په تاسو باندې شپږ وګړي دې نه تاسو په ځمکه باندې په ما به ګواہی کوي چې دلته تاسو شپږ وګړي چې خالد الله رضا لپاره نور څه مقصد نه دادک شهر بیان نه ربو کا پدی پدی وځ وان چر رب سان او حالا حکم کړ دې مکه تا انسان تا ته الله حکم کړ چې قران دل کنه نو ته مکه نه لاندې شه یو باندې فدار کی یا دور الناس په پد وځ خلق اشتا تا نه پر مقام تا په پد وځ خلق حساب کتاب تا اشتا تا نه ګډوړو لیرو امان او وفات یو خل شي دی تا بدل د امانون دی اما یا مر مثال دره چا چا عمل کرو پا مقدار داری خیرانا نیکی یا رو ابوینی عمل لنا یا دا غیج روینی اما یا عمل من مسقال دارتن او چا چا عمل کرو پا مقدار داری شرن بدر یا رو ابوینی عقیل را نو بصورت که از بعد قیامت و تقویم مفصل ورکوان